sa lawikaing ito ay pago. Pampalipas oras lamang lahat, biru-biruan lamang ang payo. Kami nanunuya, natutuwa, natatawa lang sa mundo. Kapag ang buhay mo'y malungkot, huwag kang sisimangot. Kapag ang pulsa'y walang pera, aani sa tawa. Wala ng pera, sisimangot ka pa. La la la la la la la la la la la la la la la. Kapag ikaw takot sa mundo, dala ka ng asto. Kapag ikaw takot sa daga, dala ka ng pusa. Magsasawa ka sa kuting at tuta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sa lawikaing ito ay bago, pampalipas oras lamang lahat. Biru-biruan lamang ang payo. Kami nanunuya, natutuwa, natatawa lang sa mundo. Kapag ika'y naiinitan, dala ka ng payong. Sa pagdating naman ng ulan, payong mo ang baon. Huwag lang kakanin ang baon na payong. La la la la la la la la la la la la la la la. Kapag lalaki may bigote, maraming babae. Kapag babae may bigote, ito ay lalaki. Oh, check mo shota mo, baka may bigote. La la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la. Sa lawikaing ito ay bago, pampalipas oras lamang lahat. Biru-biruan lamang ang payo. Kami nanunuya, natutuwa, natatawa lang sa mundo. Masungit. Kapag ika'y laging masungit, lalo kang papangit. Shit, di bagay masungit ang pangit. La la la la la la la la la la la la la la.